allt fler blir vi kvinnor som kämpar, kämpar mot krav och myter om hur vi ska vara, kämpar mot förtrycken som råder i världen, kämpar mot kapital och patriarkat. Vi följer i spåren av kämpande systrar, kvinnor som slagits för frihetens sak. Modigt och stolt i den kampen vi glöder, tågar tillsammans för att slåss för vår rätt. Vi följer i spåren av kämpande systrar, kvinnor som slagits för frihetens sak. Modigt och stolt i den kampen vi glöder, tågar tillsammans för att slåss för vår rätt. Vi som har tigit, nu höjs våra röster, enade nu vi står i vårat systerskap. Solidaritet är vårt starkaste vapen, solidariteten leder oss till segerstad. Vi följer i spåren av kämpande systrar, kvinnor som slagits för frihetens sak. Till barrikad.